Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba, ben Saliha Güner. Ve ben Fer Özgüler. Sevdanın Sarkacı'nda bu hafta birlikte ruhun varlığını kabul eden öğreti ve bunu günlük yaşama uygulamak için geliştirilmiş yöntemlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Geçen hafta insan vücudunda bulunan metafiziksel ve veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülen çakraları anlatmaya başlamıştık. Kısaca hatırlayacak olursak, geçen hafta bahsettiğimiz ilk üç çakradan birincisi, yeri kuyruk sokumu olarak tanımlanan ve fiziksel bedenin enerji kaynağı olan kök çakra ya da Sanskritçe ismiyle Muladhara çakrasıydı. İkincisi ise göbeğin alt kısmında yerleşik dışkılama sistemimizi ve cinsel organlarımızı kontrol eden Svadhisthana çakra ya da sakral çakraydı. Geçen programımızda son olarak Manipura yani göbek çakrasından bahsetmiştik. Bu da sindirim sistemimizi ve görüş kabiliyetimizi yöneten çakraydı. Çakralarla devam etmeden önce birkaç dakikada olsa gözlerimizi kapatıp huzuru içselleştirebileceğimiz kısa bir müzik yolculuğuna çıkmak istiyoruz. Bu hafta sizlere Fred Westray'ı tanıtmak istiyorum. Kendisi Hollandalı bir müzisyen, yoga eğitmeni eşi için çalışmaları sırasında uyum yükseltmesini sağlayan Doğu felsefesine temellendirdiği ve Buda'ya adadığı müzikler besteliyor. Song for Buddha'yı dinliyoruz. Thank you. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, aşağıdan yukarıya yani kök çakradan tepe çakrasına çıkarken dördüncü çakra kalp çakrasıdır. Vücutta göğsün tam ortasında, kalbin hizasında yer alır. Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu çakra direkt duygularla ilgilidir. Timüs bezi etkisindedir ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır. Timüs bezi büyümeyi düzenler, bağışıklık sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini kontrol eder. Vücutta kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu çakranın etkisindedir. Eğer vücudunuzda bu bölgelerde herhangi bir sağlık sorununuz varsa, dördüncü çakranızda bir enerji blokesi, düzensizliği ya da bu çakranın aşırı çalışması söz konusu olabilir. Dördüncü çakranın rengi yeşil ve pembe, elementi ise havadır. Ayrıca dokunma duyumuz da bu çakranın etkisindedir. Kalp çakrası tüm çakraların merkezinde yer almaktadır ve diğer çakraları da önemli ölçüde etkilemektedir. Düzensiz çalışan dördüncü çakra, duygusal sorunlar, bencillik, yalnızlık eğilimi ya da sevgiye bağımlılık, soğukluk, hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaktır. Birçok hastalık sevgisizlik ile başlamakta ve sevgiyle bitmektedir. Sevgi görmeden büyüyen çocuklar, ileriki yaşlarda alkol, uyuşturucu bağımlılığından şiddet eğilimine kadar birçok negatif durum yaşamaktadırlar. Bağımlılıkları olan insanların kalp çakralarında sorunlar bulunmaktadır. Boğaz çakrası sıralamada 5. olarak yerini alır. Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu çakra simgeler. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu çakranın etkisindedir. Tiroid bezi de bu çakra ile ilgilidir. Tiroid bezinin vücudun gelişimde oynadığı önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki işlevi göz önüne alınırsa, 5. çakradaki bir enerji dengesizliğinin ne gibi sonuçlar oluşturacağı daha iyi anlaşılabilir. Eğer bu bölgelerde ya da konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, 5. çakranızda bir enerji blokajı, dengesizliği ya da aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir. 5. çakranın yaydığı renk açık mavidir. Aynı zamanda işitme duyusu da bu çakra ile ilgilidir. Duygularımız, düşüncelerimizi, isteklerimizi, kısacası kendimizi doğru ve cesur bir şekilde ifade etmemiz düzgün çalışan bir 5. çakra ile mümkün olacaktır. Eğer 5. çakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa, kişinin ifade etme yeteneği gelişmemiştir. Kekeme olabilir, yalan söyleme alışkanlığı gelişebilir. Konuşma esnasında ses zorluk çıkarabilir veya utangaçlık gelişebilir. 6. çakra ise alın çakrasıdır. Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer almaktadır. Bu çakraya 3. göz çakrası da denir. Sezgi gücü, 6. his gibi duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu çakradır. Vücutta ise duyu organlarını kontrol eder ve beyinle direkt bağlantılıdır. Bu çakranın kontrol ettiği iç salgı bezi hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir. Çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol etmektedir. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekmektedir. Yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6. çakrada oluşmuş enerji düzensizliklerinden kaynaklanır. Bu çakranın enerjisinin bloke olması, düzensiz çalışması ya da aşırı olması kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir. Sezgiler ve içgörüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner. Ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli bir konuya ya da düşünceye saplanıp kalmak ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar. Düzenli çalışan 6. çakra sezgi gücünü arttırır, içten gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar. 6. çakranın rengi ise çivit mavisidir. Tepe çakrasına taç çakrada denir ve 7. sıradadır. Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktamızda bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdür. Tepe çakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdır. evrensel enerjiyi aldığımız yer tepe çakrasıdır. Ve bu çakra tamamen açıldığında diğer çakradaki tüm tıkanıklıklar da çözülür. Sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve yaradana teslimiyet bu çakra ile ilgilidir. Tepe çakra vücutta epifiz bezini etkiler. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim adamlarınca kesin olarak açıklanamamıştır. Ancak vücudun doğal dengesinin korunması konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir. Düzgün çalışmayan yedinci çakra korkular, kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe çakrası ile ilintilidir. Uyumlu çalışan tepe çakrası ise evrenle olan uyumu sağlar. Kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma yaşanır. Tepe çakranın rengi ise mordur. Salih abi, müzik arası daha verelim mi? Çok güzel olur. New Age müziğin ana akımının dışına çıkıyoruz o zaman. Şimdi dinleyeceğimiz parça İme Oi'den. Çinli ve Malezyalı köklerden gelen sanatçı ağırlıklı olarak meditasyon müziği ve Buda müziği tabir edilen türde eserler veriyor. Sözlerini Tibetçe ve Mandarin lisanında, bir de Sanskritçe yazdığı bestelerini 40'tan fazla albümde dinleyicilerle bugüne kadar buluşturmuş. Dinlemekte olduğunuz parçanın ismi Heart Sutra. 3000 yıllık bir uzak doğu geleneğinden bahsedeceğiz şimdi. Bir sanat olarak da algılamak mümkün. Salih bize obje ve mekan arasındaki uyumu korumak ve hem enerjisini hem de ikisi arasındaki sinerjiyi yükseltmek için bilinen en eski yöntemin temellerinden bahsedecek bir miktar. Yani Feng Shui'yi anlatacak. Sanırım en sevdiğim konu bu. Feng Shui, rüzgar ve su anlamına gelen binlerce yılın bilgi birikimiyle yaşantımızdaki doğru yerleri nasıl seçeceğimizi, iyi enerjileri nasıl yönlendirebileceğimizi bize gösteren bir Çin öğretisidir. Günümüz bilim adamlarının da inandığı, her şeyin bir enerjiye sahip olduğu tezini daha farklı bir şekilde ele alarak Çinlilerin Qi ya da Ki dediği yaşam enerjisini dengeleyerek bize mutluluk, sağlık, zenginlik ve başarı getirmeyi amaç edinir. Evrenin enerjisini yaşadığımız mekanlarla ve kendi kişisel enerjimizle bütünleştirir. Atalarına çok önem veren Çinlilere göre, ölen ruhlar mezarlarında mutlu olurlarsa, hayattaki akrabaları da rahat ve sorunsuz bir hayat yaşarlar. Bu nedenle Feng Shui ilk olarak mezarlara uygulanmış. Daha sonra bu teoriler yaşam alanlarına da uygulanmaya başlanmış. Son yıllarda Batı dünyası da Feng Shui'yi keşfetti. Kişiler ve kurumlar mekanlarında verimliliği, bereketi, huzuru arttırmak için Feng Shui'den faydalanmaya başladılar. Alınan pozitif sonuçlar Feng Shui'nin giderek yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bir mekana girdiğiniz anda kendinizi iyi ya da kötü hissedersiniz. Nedir sizi etkileyen? Işık, renkler, mimari ya da içindeki insanlar mı? Hislerinize bir anlam vermek her zaman kolay değildir. Feng Shui bu duruma metafizik, bilimsel bir yaklaşım sunar. Feng Shui kesinlikle bir sihir, büyü ya da mucize değildir. Feng Shui bir dekorasyon yöntemi de değildir. Biraz ne olduğuna bakarsak kendi formülünden yola çıkarak en önemli ipuçlarını sizinle paylaşmak isteriz. Güney. Güney en uğurlu yöndür. Bu yüzden Çinliler güneyi haritanın tepesinde gösterirler. Güney sözcüğünün her anlamıyla yüksek bir noktayı temsil eder. Yaz mevsimini, yazın acelesiz günlerinde geleceği düşünülen ün, servet, kısmet, şenlik güney tarafından yönetilir. Bu yön ısı, ateş ve kırmızı renk ile ilişkilidir. Kırmızı Çinlilerin kutlama ve mutluluk rengidir. Eğer güneye bakan bir duvarı kırmızıya boyarsanız kendinize kısmet, ün, serveti çekerken bir yandan da bu konudaki zararlı etkileri konmuş olursunuz. Güneyin sayısı da sayıların en büyüğü olan 9'dur. Batı. Sonbahar mevsimiyle ilişkili olan batı, metalin parlaklığını temsil eden beyaz renkle ifade edilir. Beyaz renk ayrıca batının büyük etki alanları olan saflık ve çocukları da ifade eder. Batının hayvanı beyaz kaplan, sayısı 7'dir. Kuzey. Kuzey, soğuk havalar, rüzgara açık oluş ve şiddetli kara kış ile ilişkilidir. Su ile ifade edilen kuzeyin sayısı 1'dir. Su parayı temsil eder. Suyun akışı, nakit akışı demektir. Meslekler, işler, ticarethaneler bu yön ile yönetilir. Ölüm, felaket ve kötülük kuzeyin etki alanına girer. Kuzeyin hayvanı uzun ömürlülüğün simgesi olan kaplumbağadır ki bu da ölüm ile ilişkiyi azaltır. Doğu. Yükselen güneşin yönü olan doğu, büyüme, sağlık ve aile yaşamı ile ilişkilidir. İlkbahar doğunun mevsimi 3'te sayısıdır. Uyum ve refah doğu tarafından yönetilmektedir. Tüm büyüyen şeyleri temsil eden ağaç doğunun hakim unsurudur ve güç, kuvvet ve gelişmeyi simgeleyen ejderha onun hayvanı, rengi de yeşildir. Güneydoğu. Pusulanın yönlerinin yarısı mali durumun bazı bölümlerini yönetir ama Güneydoğu bolluk ve zenginlikle doğrudan ilişkili pusula yönüdür. Rengi mor ve sayısı da 4'tür. Güneybatı. Bu yön evliliği, eşleri ve her türlü birlikteliği yönetmekte. O ayrıca anneliği de simgeler. En temel unsur olan toprağın rengi sarı, güneybatıya hakimdir. Sayısı 2'dir. Kuzeydoğu. Eğer okulda başarılı olmak ya da herhangi bir akademik başarı kazanmak istiyorsanız bu yöne dikkat etmelisiniz. Kuzeydoğu, bilgi, zeka ve öğrenimi temsil ediyor. Türkuaz onun rengi ve başarının, zenginliğin ifadesi 8'de onun sayısıdır. Kuzeybatı, yurt içi ve yurt dışı yolculukların yönüdür. babalığı ve ev yaşantısında yer alan hobileri ve merakları yöneten yöndür. Bu yönün rengi ise gri, sayısı 6'dır. Yönlerle bağlantılı olan biraz da elementlere geçelim istiyoruz. Ağaç, ateş, toprak, metal, su. Bu 5 ana unsuru akıllıca kullanarak çok iyi bir enerji yaratabilmekteyiz. Yaratıcı evre içinde ağaç ateşi besler, küllerinden toprak üretir, toprak maden cevheri oluşturarak metal yaratır, metali yüzeyindeki buğulaşmadan su meydana getirir ve su da bitkileri ve ağaçları yaratıp besler. Yıkıcı evre içinde ise ateş metali eritir, metal ağacı keser, ağaç toprağı çürütür, toprak suyu bulandırıp çamurlandırır, su ise ateşi söndürür. İşte yaratıcı ve yıkıcı unsurlara örneklerle devam etmek istiyoruz. Ateş, kırmızı, ün, servet, kısmet ve şenlik güney yönüyle ilişkilidir. Eğer şansınızı ve servetinizi arttırmaya, ün kazanmaya ya da yaşamınıza biraz daha şenlik katmaya çalışıyorsanız, oturma odanızın ya da iş yerinizin güney duvarına kırmızı mumlar koyun. Tabii 9 adet olmasını da unutmayın derim. Öte yandan su ateşi söndürür. Odanın güney tarafına akvaryum, yapay bir pınar koymayın. Ya da içine göl, deniz gibi su bulunan bir resmi asmayın. Bu bölgede şansınızı artırmak için ateş unsurunu kasten vurgulasanız da buraya su koymak sizin güneyin sunduğu iyi şeyleri kazanma şansınızı söndürecektir. Doğu duvarına pirinç şamdan, kurşun kalay alaşımı tabaklar ya da gümüş eşya gibi metal eşyalar koymaktan kaçının. Yıkıcı evre içinde metal doğunun unsuru olan ağacı keser ve bu ailenizin kuvvetini ya da bağlılık duygusunu dağılıp çözülmeye götürebilir. Batı, çocuklarla yakından ilişkili yön olduğundan küçük bir çocuğun yatak odasının batı duvarına bir lamba, heykel ya da resim çerçevesi gibi beyaz ve metal bir şey koyarak onun çiğisinin olumlu bir biçimde gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Olumlu feng shui oluştururken yaratıcı olmaya çalışın. Hedefleriniz ve ilgi alanlarınızın sizi bireysel gereksinimlerinize uygun feng shui ayarlamalarına götüreceğini unutmayın. Bulunduğumuz mekana bolluk ve bereket taşıyabilmek için pratik feng shui uygulamalarından bahsedeceğiz biraz da. Ancak önce müzik arası verelim. Om Mani Padme Hum. Sanskritçeden çevrilirken birçok farklı yorum kazanıyor bu mantra. Lotus mücevherine selam, insanın gerçek özüne selam. Karanlık boşluktaki şimşek, amin, hatta mücevher Nilüfer'in içinde diye değişik şekillerde tercüme edilmiş bugüne kadar. Efsaneye göre Buda'nın ilk aydınlandığında gördüğü şey olan lotus çiçeğine söylediği sözdür bu mantra. Mantra genellikle Sanskritçe olan dini hece ve şiirdir. Kullanımı mantra ile ilişkili ve okul felsefesine göre değişiklik gösterir. Esasen ruhani kanallar olarak kullanırlar. Kelimeler ve oluşan titreşimlerden faydalanarak kişinin daha yüksek bir bilince ulaşmasını amaçlar. Diğer amaçları dini törenlerde bolluğa sahip olmak, tehlikeden uzak olmak veya düşmanları elemek içindir. Mantralar Hindistan'da Vedik Hinduizm'inden çıkmış ve daha sonra Budistler, Sihler ve Jainler tarafından benimsenmiştir. Om Mani Padme Hum en çok bilinen ve en yaygın kullanılan mantradır. Thank you.

Hangi dinin mensubu olursak olalım, Feng Shui'yi evimizde uygulamamızda bir sakınca yoktur. Aksine evimize kattığı enerjinin hayatımıza etkisi çok olumludur. Her bütçeden insana hitap eden Feng Shui felsefesinin temel ve pratik yöntemlerini hepimiz evlerimizde uygulayabiliriz. İlk olarak huzur köşesiyle başlamakta yarar var. Huzur köşesi basitçe nasıl hazırlanır Salih'a, biraz bahsedebilir misin? Tabii, keyifle. Uzmanlar şöyle örnekler veriyorlar. Feng Shui stilinde salon döşerken en önemli nokta odanızın sakin ve huzur verici olmasıdır. Bu sebeple mobilyalarınızı daha yumuşak katlı ve konforlu çeşitlerden seçin. Mobilyaları duvara karşı yerleştirmeyin. Kapıya bakan mobilyalar daha uygundur. Salonun girişi temiz ve ışıl ışıl olmalıdır. Aynaları salonun kapısının karşısına yerleştirmeyin. Kapıdan giren enerji aynadan yansıyarak dışarı çıkmamalıdır. Peki, bereket köşesi nasıl düzenlenir? Kısaca ondan da bahsedebilir misin? Sırtınızı odanızın giriş kapısına vererek karşıya baktığınızda sol köşe bolluk bereket köşesidir. Akvaryum, rüzgar çanı ve kristal malzemeden yapılmış aksesuarlar odanızın bereketini arttırır. Bu köşeye balık figürleri, bibloları, ağlarda sayısı balık olan bir sahil andıran resimler, filler ya da akvaryumda altın renkli olan balıkları koyabilirsiniz. Bolluk bereket için her şey öncelikle bilinçte başlaması gereken bir durumdur. Önce bilinç bolluğuna sahip olmalıyız. Daha sonra odamıza kattığımız enerjiyle de bunu desteklemeliyiz. Evimiz aşksız kalmasın lütfen. Yani aşk köşesi muhakkak yapalım Feng Shui'ye göre. Evlerimizden aşk eksik olmasın diye nasıl bir obje mekan düzenlemesi yapmamız lazım peki? Bu köşe odamızın sağ köşesidir. Az önce bahsettiğimiz gibi pusula yönteminde güneybatı olarak da bilebiliriz. Aşk köşesine mutlaka öpüşen kuş çifti, çift mum ve özellikle pembe, kırmızı ve beyazdan oluşmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Öpüşen ya da sarılan çift bibloları koymalıyız. Ama koyacağınız her şey mutlaka çift olmalı, yani tek hiçbir şey olmamalı. Eğer bir resim ya da pano asmak istiyorsanız mutlaka birbirine aşkla bakan ya da sarılan çift resimleri koymanız önerilir. Örneğin ben salonumda kırmızı ve beyaz gülleri çok beğeniyorum. Salih, hepimiz sağlığımıza önem veririz. Bunun sürekliliğini sağlayabilmek için de Feng Shui'nin önerileri var bildiğim kadarıyla. Sağlık köşemizi nasıl hazırlıyoruz? Sağlık köşesi odanın merkezi. Fiziksel sağlığı, birliği ve tüm şeylerin dengesini sağlar. Bu önemli alan diğer alanların arasındaki etkileşimi sağlar ve onları birbirine bağlar. Feng Shui'de sağlığı temsil eden renkler sarı ve toprak tonlarıdır. Bu alana eşya koyarken bu renkler tercih edilmelidir. Örneğin toprak rengi bir vazo ve içine konulan sarı çiçekler bu köşeyi dengede tutar. Peki, hazır vazodan bahsetmişken, bir de bereketi sürekli kılmak ve her yıl yenileyebilmek için kullanılan bir bereket vazosu var Feng Shui'de. Ondan biraz bahsedebilir misin? Tabii, özellikle hanımların bunu çok sevdiğini ben de okudum. Kendim yapmadım ama memnuniyetle anlatabilirim. Bereket vazosu her yıl Feng Shui takvim yılının başlangıç gününde yapılıyor. Ancak zamanı şekillendiren de biz olduğumuza göre bu vazoyu şu an yapmak için hiçbir engelimiz yok. Kullanacağımız malzemelerin listesini şöyle verelim. Bir adet toprak veya seramik kapaklı kavanoz, ufak yarım litrelik bir vazo ya da kavanozla başlayabiliriz. Bereketimizi artırmak için her yıl mümkünse bir büyük kavanoza geçiş yapalım. Kapaklı vazo bulamazsak cam kavanozda olur. 1 adet kırmızı fon ya da ilşi kağıdı, 1 adet kalem, 3-4 adet bozuk metal para, kavanozu doldurabilecek kadar pirinç, 1 litre tuzlu su, 1 çay bardağı kadar tuz, 1 çay kaşığı toz şeker ve yapılışı şöyle. Öncelikle kavanozumuzu tuzlu su ile iyice yıkıyor ve kurutuyoruz. Ellerimizde biraz tuz alıp az su ile iyice ovuşturarak yıkıyoruz. Ardından kavanozu avuçlarımızın arasına alıp dikkatimizi kavanoza odaklıyoruz. Avuç içlerimizde bir delik açıldığını ve ellerimizden kavanoza düşüncelerimizin aktığını imgeliyoruz. Kavanozun içinde sürekli artan bir bereket döngüsü olduğunu, bir kuyuya aracılık ettiğini, para ile dolup taştığını imgeliyoruz. Bu imgeleme esnasında kendinizi ve çevrenizdekileri de düşünün. Onların da bu bereketten faydalandığını, sağlıklı ve mutlu günlerde harcamak üzere sizlere ulaştığını imgeleyin. Ve lütfen bu kazancı hak ettiğinizi düşünün. Zenginliği tüm insanoğlu hak ediyor. Zenginlik ile ilgili negatif inançlarınız sizleri para ile buluşturmakta sıkıntı çektirmekte. Bu kavanoza zenginliği hak ettiğinizin tohumlarını ekip meyvelerini yiyeceksiniz. Kavanozunuz mental anlamda hazır sayılır. Listedeki malzemelerimizden kırmızı kağıda dileklerimizi yazalım. Olumlamalar da yazabiliriz. Sonra kağıdın ortasına kazancımızdan ayırdığımız bozuk paraları ekleyelim ve kağıdı tıpkı bir zarf gibi katlayalım. Kavanozun dibine içinde para olan kırmızı zarfı koyalım. Üzerine ağzına kadar pirinci ilave edelim. Sonra şeker ve tuzu küçük bir peçete içerisine koyarak pirinçlerin üzerine ilave edelim. Bizi maddi olarak rahatlatacak ölçüde istediklerimizi hiçbir kötü niyet ve korku olmadan ellerimizi kavanozumuzun ağzı açık iken üzerine koyarak dileklerimizi diliyoruz. Ellerimizden enerji akışını hissedebiliriz. 5 dakika kadar, isterseniz daha uzun sürede tutabilirsiniz ellerinizi. Kavanozun kapağını kapatın. Şimdi doğum tarihinize göre kuasayınızı bularak evinizin hangi köşesinde saklayacağınızı bulun. Görünmeyen ve yüksek bir yer olsun. Kuasayınızı internetten hemen bulabilirsiniz. Bir sonraki Feng Shui yılbaşında pirinç kavanozu açılır. Eğer pirinçler bozulmamış ise onunla pilav yapılır. Bozulmuş veya küflenmiş ise lütfen ayak değmeyecek bir yere, aslına dönmek üzere doğaya bırakın. Her sene yeni yılda bir boy daha büyük kavanoza geçerek aynı ritüel yapın. Zamanınız bereketli geçsin. Hemen uygulanabilecek çok pratik yöntemlerdi. Teşekkür ederiz. Tüm dinleyicilerimizin bu yöntemleri kolaylıkla uygulayarak bolluk ve bereketi deneyimlemelerini diliyorum. Şimdi bu haftaki kitap önerimize gelelim. Tabii ki Feng Shui ile ilgili. İsmi 5 dakikada Feng Shui, yazarı Selena Summers. Kitap hakkında birçok güzel yorum var. Kitabın kapağında ise şöyle yazıyor. Evrenin ve doğanın titreşimleri, hava akımları gibi sürekli devinim halinde. Bu güçleri hissedebilir, dengeleyebilir ve yönlendirebilirsiniz. Bu enerjiler evimizde veya iş yerimizde devinirken ruh halimizi etkilerler. Bedenimizde hem bu enerjilere maruz kalır, hem de yakın çevremizi biraz farkında olmadan dolaylı ya da dolaysız etkiler. Feng Shui bize bu enerjileri tanımlamamızda yardımcı olacak somut göstergeler sunmaktadır. Feng Shui sayesinde hem iç dünyamızda hem de dış dünyamızda huzura ve dengeli ilişkilere kavuşabiliriz. Bu kitaptaki bilgiler ışığında başarıya ulaşmak, servet kazanmak, sağlıklı olmak, üzerinizdeki kara basanlardan kurtulmak, hatta evleneceğiniz kişiyle kısa sürede karşılaşmak için kullanabileceğiniz basit ve eğlenceli yöntemler bulacaksınız. Feng Shui'yi öğrendiğinizde bir süre sonra fark edeceksiniz ki evinizin hali neyse zihninizin hali de odur. Size dünyaca tanınmış Feng Shui uzmanı Selena Summers'dan kolayca anlayıp uygulayabileceğiniz pratik bir Feng Shui rehberi sunuyoruz. Bu kitapta Feng Shui ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi ve daha fazlasını bulacaksınız. Önce evinizi ve iş yerinizi düzenleyerek başlamaya ne dersiniz? Birçok kolay, çabuk ve etkili uygulamayı içeren bu kitabı hepinize tavsiye ediyoruz. Bugün Feng Shui hakkında biraz bilgi verdik ve uygulamalarından bahsettik. Feng Shui uçsuz bucaksız bir deniz. Biz sadece tuzun kokusunu alıp derin maviliği görmek için kıyıda yürüdük. Gelecek programda farklı Feng Shui uygulamaları ve daha detaylı bilgilerle birlikte olacağız. Şimdi Water Buddha'dan Zen Bambu Flüt'le kapatıyoruz bugünkü programı. Maneviyatınızın güçlü, farkındalığınızın yüksek olduğu bir hafta diliyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.